Abdest için kolaylıklar. Mest ve yara üzerine mesh. Mesh, sıvazlamak demektir. İki türlü mesh vardır. 1. Mest üzerine mesh. Mest, ayağın yıkanması farz olan yerini örten, su geçirmez ayakkabı demektir. Mest, büyük olup da, parmaklar mestin ucuna kadar gitmez ve mesh, boş yer üzerine rastlarsa, caiz olmaz. Mestin, bir saat yol yürüyünce, ayaktan çıkmayacak şekilde sağlam ve ayağa uygun olması lazımdır. Tabanı ile ayak üstü veya yalnız tabanı deri kaplanmış çorap üstüne mesh yapmak caizdir. Sert olup da, yürürken aşağı düşmeyen çorap üzerine mesh etmek caizdir. Mestler, abdestsizliğin ayaklara geçmesine mani olmaktadır. Ayaklar yıkandıktan sonra mestleri giymek ve bundan sonra abdest almak caizdir. Mesh, mestlerin üstüne yapılır. Mestlerin altına yani tabanına mesh yapılmaz. Sünnet üzere mesh etmek için sağ elin yaş 5 parmağı sağ mest üzerine, sol elin parmakları da sol mest üzerine boylu boyunca yapıştırılıp ayak parmakları üzerine gelen ucundan bacağa doğru çekilir. El ayaları meste değdirilmez. Meshin 3 el parmağı eninde ve boyunda olması farzdır. Mesh elin dış tarafıyla caiz ise de iç kısımlarıyla yapmak sünnettir. Yaş ot üstünde yürüyerek veya yağmur ile mestlerin üzeri ıslanırsa mesh yerine geçer. Mest üzerine mesh müddeti mukim olan için 24 saattir. Misafir için 3 gün 3 gece yani 72 saattir. Bu müddet mesti giydiği zaman değil, mesti giydikten sonra abdesti bozulduğu zaman başlar. Mestli kimse abdesti bozulduktan sonra 24 saat geçmeden sefere çıksa bu mestlere 3 gün ve gece meshedebilir. Misafir iken mukim olsa 24 saat geçmiş ise mestleri çıkarıp ayaklarını yıkayarak abdest alır. Ayağın 3 parmağa sığacak kadar yırtığı bulunan mest üzerine meshetmek caiz değildir. Yırtık bundan az ise mesh caiz olur. Bir mestin birkaç yerinde küçük yırtıklar var ise, bunlar toplanınca 3 parmak kadar olursa, buna meshetmek caiz olmaz. Bir mestte 2 parmak, diğer mestte de 2 veya 1 parmak görünecek kadar yırtık varsa, bunlara meshedilebilir. Mesh caiz olmayan yırtık, 3 parmağın ucu değil, 3 parmağın bütünü görünecek kadardır. 2. Yara ve sargı üzerine mesh. Yaranın, çıbanın, derideki çatlak ve yarıkların üzerine veya içine konan merhem, pamuk, fitil, gaz bezi, plaster, sargı bağı gibi şeylerin çözülmesi, çıkarılması yaraya zarar verirse üzerine mesh edilir. Özür sahibi olan istediği zaman abdest alır. Alınan abdestle istediği kadar farz ve nafile kılar ve Kur'an-ı Kerim okur. Namaz vakti çıkınca abdesti bozulmuş olur. Her namaz vakti girdikten sonra yeni abdest alıp bu vakit çıkıncaya kadar her ibadeti yapar. Özür sahibi olabilmek için abdesti bozan şeyin devam üzere mevcud olması lazımdır. Yani herhangi bir namaz vakti içinde abdest alıp yalnız farzı kılacak kadar bir zaman abdestli kalamayan kimse özür sahibi olur. Özür sahibinin özrü sonraki her namaz vaktinde bir kere biraz akarsa özrü devam ediyor sayılır.